Jacques Le Yeah, the

Brahman bija dijad me dibga bidanang Nyanang deenam bidinan jidvam nindu Tande jazabhavad dejayamangalani Tande jazabhavad dejayamangalani Yani dhbhutani zamagdani Bhammani vayani vayandarege Tathagatang devamanu zabhujidang Buddhang namazamazvadiyudu Dhammang namazamazvadiyudu Sanghang

अंत से निर्मल हुई। अंत से निर्मल सब गमंगल रे। तेरा मंगल सब गमंगल।